Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete'nin içinde. Şimdi biraz önce yaptığımız anonsta da hatırlayacaksınız. Oy ve Ötesi kurucu ve danışma kurulu üyesi Sercan Çelebi ve bilişim, o grubun bilişim sorumlusu Sinan Hakman. Aynı zamanda kendisi programcı dostumuz, biliyorsunuz. Konuklarımız olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Evet, konumuz bu çok kısa bir zaman sonra gerçekleşecek olan bu pazar referandum ve set sistemi, onun denetlenebilirliği hakkında neler konuşacağız? Ben öncelikle kendimi konuk saymıyorum burada. Evet. Ev sahibi olduğum için. Fizikte konukların sayısının korunması kuralıyla hareket edersek bir konuk daha almamız lazım. Çok sevdiğim çok eski meslektaşım ve arkadaşım, aynı zamanda Bilgisayar Mühendisleri Odası'ndan bir odasında yıllardır çalışan Hülya Küçükaras var. Şans eseri yollarımız kesişti ve onlar da seçsise bakmaya karar vermişler bizim gibi. Biz tabii dışarıdan biraz şey okuduk, nedir? Alaylıyız abi. Alaylıyız diyelim. Evet, onlar biraz daha ciddi. Onlar mektepli. Mektepli, aynen. ve Hülya ile bir şekilde geçen bir konferansları vardı. Orada karşılaştık ve dedim ki ne olur bize bu konudaki görüşlerini paylaş. Hülya Küçükaras'ı arayıp hattaymış, çok güzel. Merhaba Hülya. Günaydın, ikinize de iyi günler diliyorum. Merhaba. Günaydın Hülya. Günaydın. Merhabalar. Şimdi ben seni şöyle çok kısa tanıttım ama yıllardır sosyal sorumluluk dahilinde mesleğimiz için çalışıyorsun. Bilişim Derneği'nde, sonra Bilgisayar Mühendisleri Odası'nda ve de SETSİS'te yollarımız çakıştı bu şekilde. Ne diyorsun? SETSİS güvenli mi? SETSİS tabii Sinacığım, güvenlik bilişimciler için çok geniş bir kavram. Ama her şeyden önce bu sistemin bizler tarafından izlenebilir olması, verilerin sağlamasının yapılabilir olmasını çok önemsiyoruz açıkçası. Böyle bir yaklaşımı da olumlu buluyoruz sistem üzerinden. Ama tabii sistemle ilgili, dilersen yaptığımız çalışmayla ilgili biraz bilgi verelim. Pardon, ben bir şey söyleyeyim. SETSİS'in ne olduğunu da kısaca dinleyicilerimize bir özetleyebilirsek çok iyi olur. Bir tamam, cümleyle. Öyle yapalım. Bence en iyi, evet, bunu sen söylersin incelemiş biri olarak. Tabii, oradan başlayalım. Şimdi öncelikle Bilgisayar Mühendisleri Odası, Türk Mimar Mühendisler Odaları Birliği'nin bir alt kuruluşu, biliyorsunuz TMMOB'ye bağlı. Dolayısıyla bir kamu tüzel kişiliği var Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın. Ve bizim de hem çalışma programlarımızda hem kuruluş amacımızda özellikle böyle büyük ölçekli kamu bilişim uygulamalarını kamu adına incelemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacımız var. SETSİS, seçim bilişim sistemi, Yüksek Seçim Kurulu'nun sahibi olduğu bir sistem. Onun tarafından işletiliyor. Ve seçim amacıyla oluşturulan bütün verilerimizi, ki bunların en başında seçmen kütüğü ile seçim sonuçları geliyor, biliyorsunuz. Bu verileri tutan, bu verileri oluşturan ve bunlar üzerindeki işlemleri yapan sistem aslında. Ben çok yalın tanımladım, evet. Ama daha ayrıntılı tanımını isteyenler Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesinde bu konuda pek çok açıklama var, tanıtım dokümanları var, onlardan yararlanabilir. Sonuçta seçimde oy kullanacak kişilerin kayıtları bu sistemin içinde tutuluyor ve sandık seçmen listeleri bunlara dayanarak oluşturuluyor. Sonra da oyların sayımının ardından oy sayım sonuçları, ki onlar seçimin sonucunu oluşturan şeyler zaten, sisteme giriliyor. Girilen bu oy sayım sonuçları toplama yapılarak, neredeyse bir hesap makinesi yalınlığında toplama yapılarak seçim sonuçları saptanıyor. Sistemin ana işlevi bu. Bu sistemin her seçim öncesinde kamuoyunun gündemine geldiğini hepimiz biliyoruz. Genellikle aslında bilgisayar uygulamasının dışında kalan oy kullanma ve oy sayım süreçleri insanların çok dikkatini çekiyor ama sanki onlar da yazılımın bir işiymiş gibi anlaşıldığı için doğrudan sessiz üzerinden tartışmalar yürüyor. Şimdi böyle olunca biz de bilgisayar mühendisleri odasında bir çalışma yürütelim dedik. Ve sistemi aslında iki temel açıdan değerlendirdik. Birisi sistemin güvenliği, ikincisi de bu sistemde tutulan verinin niteliği. İlk önce şu sistem güvenliğinden hızla söz edelim. Soru da öyle başladı. Sistem deyince biz o sistemin içindeki bütün bileşenleri anlıyoruz tabii. Donanımı, iletişim ağı altyapısı, veri tabanı, yazılımı, bunların güvenliğini sağlayan diğer güvenlik aygıtları ya da yazılımları. Tümüne bakarken de bu sistem her an kullanılabilir bir sistem midir? Yani kullanılabilirlik. Bu sistemde tutulan veriler gizliliği sağlanarak korunuyor mu? Yani gizlilik ilkemiz. Ve bu veriler birbirleriyle hep tutarlı mı? Yani bütünlük ilkemiz. Bu üç ilkeyi güvenlik açısından irdeledik. Kullanılabilirlik, verilerin gizliliği ve verilerin birbirleriyle tutarlı olması. Bu bağlamda bakınca aslında tanıtım dokümanlarından da hemen görülebilir. Çok sayıda önlem alınmış gözüküyor. Yani günlük teknolojimiz, günümüzün teknolojisi ne olanak sağlıyorsa bu sistem için aslında bunların hepsinin alındığı belirtiliyor. Biz şöyle bir yaklaşım izledik. Kamuoyuna açık verilerden, bilgilerden yararlandık. Yasal gerekçeleri oluşturan pek çok genelge var. Onları irdeledik. Sorularımızı çıkarttık. Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile bir görüşme yaptık. Yani doğrudan kendileriyle görüştük. Amacımızı açıkladık. Onlardan da bu konuda bilgi aldık. Dolayısıyla sistemin donanım yazılım ağ altyapısına ilişkin bilgilerimiz bunlara dayalı. Öncelikle onu söyleyeyim. Kendileriyle de paylaştık. Şimdi bu teknolojik açıdan değerlendirmede pek çok önlemin alındığını bu açıdan biliyoruz. Hı-hı. Gelelim ikinci değerlendirmemize. Yani seçim sırasında neler oluyor da sessizin içinde tutulan verinin doğruluğu ve güvenliği aslında tehlike altında. Gerçekten orada da sistemin girdilerini ve çıktılarını oluşturan, yani verilerini oluşturan süreçlere bir baktığınız zaman özellikle oy kullanma ve oy sayım evrelerinde insan var işin içinde. Bilgisayar hiç yok. İnsan var. O zaman da insan etmeni işin içine girince veriyi oluşturan işlemler doğal olarak risk altında. Ama sistemde o kadar iyileştirme yapıldı ki zaman içerisinde özellikle 2014'ten sonra bu verilerin de kaydedildiği özellikle sandık sonuç tutanağı, sayım döküm cetveli gibi veriyi oluşturan belgeler de taranarak hep sisteme aktarılmaya ve eş zamanlı olarak seçimin yapıldığı akşam oylar sayılırken eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşılmaya başlandı. Bunu çok önemsiyoruz. Açıkçası Türkiye'de bu kadar sayıdan başka bir kamu bilişim uygulaması da yok bu açıdan bakarsak. Yani ham verisini anında paydaşlara ileten bir sistem var elimizde. Bu şu demektir. Verilerin niteliğini tartışsak bile bunları doğrulama ve sağlama yapma olanağımız var elimizin altında. Dolayısıyla biz bu hem sistem güvenliği hem verinin öyküsü ve verinin niteliği açısından yaptığımız değerlendirmeyi de az önce özetlediğim yorumlarla rapor haline getirdik. Bu rapor zaten Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın sitesinden kamuoyuna açık. Daha çok ilgisini çekenler orada ayrıntıları görebilirler. Burada söylediğin şey şu aslında değil mi? Önemli olan yani girdisi belli, çıktısı belli bir sistem var. Nasıl işleyeceği de belli, toplama yapıyor. Aslında bunu sağlamak mümkün. Yani üçüncü şahıslar sağlayabilir. Evet, çünkü zaten bunu paylaşıyor ve işlemler yapılırken yani sayım sonuçları sisteme girilirken paylaşıyor sessiz. Bunu da çok önemsiyoruz. Evet, bu yani itiraz süresi içerisinde biliyorsunuz pazar günü seçim yapılınca salı günü saat 15'e kadar siyasi partilerin itiraz hakkı var. O süre içerisinde veriyi paylaşıyor olması çok değerli bir aslında olanak. Sağlama yapacak ve doğrulama yapıp itirazda bulunacak siyasi partiler için. Biz de aslında oy ötesi olarak bu sağlamayı yapan birkaç sistemden birini kurduk. Evet, biliyorsun. Bildiğimiz galiba 3 tane böyle kurulu sistem var. Biz de öyle biliyoruz. Evet. Yani bu da çok önemli bir şey. Sistem kendi sağlamasını yapan diğer sistemlerin kurulmasına da yol açtı böyle. Aynen. 2 tane galiba parti de var. Bir de biz dışarıdan bağımsız STK olarak bunu yapıyoruz. Burada problem, ben hep öyle söylüyorum, buradaki problem aslında mali ve pratik bir problem. Zamanla sınırlı bir süreç var. Ve bu süreci çözebilme, yani bu süreç içinde bu sağlamayı yapabilmeniz için işte 500 civarı, 150-180 bin civarı sandık var. Türkiye'nin her tarafına yayılmış. Buradan tutanakları alıyorsunuz, kağıt bunlar ve bilgisayara girip sayısallaştırıyorsunuz. Bunu yapabilmek için işte 500 civarı bilgisayar gerekiyor Türkiye'nin her tarafında. Bu bilgisayarları bağlayacak bir ağ gerekiyor, güvenli bir ağ gerekiyor. Bir kişi okuyacak, bir kişi girecek, bir kişi kontrol edecek derseniz işte 1500 kişi falan lazım. Şimdi bu da öyle herkesin, her partinin yapabileceği, kolaylıkla organize edebileceği, üstelik bir gün için bir iş değil. Biz oturduk bunu nasıl yaparız diye düşündük. Elimizde müthiş istekli bir gönüllü ordusu var. Ve bu ordu nasıl kullanılır, nasıl en iyi şekilde katkıda bulunur diye düşündük. Ve de baktık ki eğer bu bilgileri alırsak, sayısallaştırırsak yerinde ve bir bilgisayar sistemi, merkezi bir bilgisayar sistemine getirebilirsek, o zaman nerede olduğundan bağımsız bir şekilde herkesin evindeki bilgisayarı kullanarak bu sayısal bilgiyi girme, yani resmi sayısallaştırmasına yardımcı olabiliriz. Aslında bir bilgi giriş sistemi bu, yani basitçe bizim yaptığımız, adı T3, Türkiye Tutanak Teyit ismini verdik. Buradaki mesele güvenlik meselesi. Çünkü bu bahsettiğim 1500 kişiyi seçmeniz, işte belli bir güvenlik sağlamanız falan gerekiyor. Biz bunu şöyle çözdük. Birden fazla girilirse bu birbirini tanımayan insanlar tarafından ve bu neyi girdiği de eğer rastlantısal olarak belirlenirse, o zaman tanımı gereği sistemin %50'den fazlasını kontrol etmeyen, yani kontrol edebilen biri haricinde sistem kendiliğinden güvenli oluyor. Yani hiçbir ayrı güvenlik şeyi kurmadan sistemi güvenli hale getiriyorsun. Ekstradan bir sisteme ihtiyaç yok. Hiçbir şey yok. Yani %51'in de kurması mümkün değil. Geçen 1 Kasım seçimlerinde mesela 200 küsür bin kişi gönüllü oldu. Aynı anda 500, en düşük zamanında 500 kişiyle en yüksek zamanda 15 bin kişi girdi. Yani şunu hayal edin, işte ortalaması 5 bin olsa 2500 kişiyi bir yere toplayacaksınız. Bunlar yanlış bilgi girecekler yani. Ve bunu kontrol edeceksiniz. Mümkün değil yani. Dolayısıyla kendiliğinden korunan bir bilgi giriş sistemi oluşturmuş olduk. Harcadığımız hiçbir şey yok. Herkesin evindeki bilgisayar, evindeki internet bağlantısı. Tek yaptığımız sayısallaştırmak. Orada da biz tarama, partilerden tabii çok yardım gördük. Bir sürü parti bize yardım etti ve bilgi paylaştı. Tarama yapma gibi bir sorunumuz vardı. Fakat şimdi onu da geçeceğiz. Onu da Sercan'a bırakayım. Biraz daha genişleteceğiz bu kapsamı bu referandumda. Dolayısıyla senin söylediğin sağlama işini aslında yapıyor bu 3 sistem. Yani 2 parti, bir de bizimki. Ve bunu kamuyla paylaşıyor. Parti eklendi diye biliyorum. Yani parti sayımız 3'e çıktı ama burada oy ve ötesinin yurttaş duyarlılığıyla geliştirdiği yapıyı hepsinden çok daha önemli buluyorum. Yani kamu kaynaklarıyla geliştirilmiş bir sistemin yine kamu tarafından denetleniyor ve sağlamasını yapılıyor olması, dünyada başka örneği var mı bilmem ama bana çok etkileyici geliyor açıkçası. Evet, sağ ol. Ben burada böyle koltuk altları. Sina burada kabardıkça kabarıyor vallahi bilmiyorum. Evet. Ama bu yurttaş duyarlılığını da başlatmak, bunu yapabiliriz kararlılığıyla yola çıkmanızdan kaynaklı. Bu arada sizleri de bu anlamda kutluyorum. Çok gerçekten sağ ol. Çok naziksin. Sağ ol ya. Belki biraz daha üzerine gideyim. Bir boyutu daha var işin. Sonuçta siyasi partiler bunu kontrol yaparken siyasi parti odaklı yapıyorlar. Yani öncelikli olarak kendi oyları ile ilgili güvenlik önlemlerini almak çok üzerine doğru yapıyorlar. Oysa oy ötesi yaparken hakikaten bütün Türkiye'deki resmi tamamlama amaçlı ve sonuçtan bağımsız herkes için bunu kontrol amaçlı yapıyor. Özellikle bu seçimde bu çok önemli olacak. Yani ben de birkaç yorum yapayım. Siz işin teknik tarafını çok iyi anlattınız. Referandumda kesinlikle halk oylamasında 16 Nisan'da çok daha önemli olacak. Çünkü bir uzun zamandır ilk defa sonuçların bu kadar kafa kafaya olduğu bir halk oylamasına doğru gidiyoruz. Şunu görüyoruz sahada, insanların özellikle hayır seçmenin farklı sebeplerden sandığa gitmemek gibi bir riski var. O sebeplerin başında da seçim güvenliğine dair kaygılar geliyor. Biraz toplum olarak yatkınız böyle komplo teorilerine. Aklına fikrine zikrine çok güvendiğim insanlardan dahi ya Sercan tamam siz kontrol ediyorsunuz ama uzaklardan bir yerlerden düğmeye bir basıyorlar abi. Bütün seçimleri değiştiriyorlar. Bütün sonuçları değiştiriyorlar. Üst takım. O göremediğimiz mihraklar bu işi değiştiriyor diye. Hem hülyaların çalışması hem T3'te bizim yıllardır gördüğümüz şöyle bir gerçeklik var ki o düğme, o parmak eğer siz kontrol ederseniz yok ortada. Dolayısıyla buradaki altyapı 16 Nisan'da çalışacak olan altyapı sağlam. Dolayısıyla hepimize şöyle bir görev düşüyor. Bu bir mazeret değil. Yani bir yerlerden bir şeyler değiştiriyorlar, seçim sistemine müdahale ediyor demek bir mazeret değil. Hakikaten iyi çalışan, kontrol edilebilen ve şeffaf bir sayım sistemimiz var. Elimizde böyle bir kaynak var. Bu kaynağı kontrol edecek, bu sonuçları kontrol edecek mekanizmalar var. Dolayısıyla sandığa gitmemek için bu kesinlikle mazeret değil. Herkes gitmeli. Hele hele iş gerçekten bu kadar bıçak sırtıyken şöyle düşünmek lazım. %50.00001 ile istemediğiniz tarafın kazandığını düşünün. Ve seçimden önce, halk oylamasından önce etrafınızdaki herkesi mobilize edebilecek kaynağınız olduğunu düşünün. Onu bugünden kullanıyor olmak lazım. Son güne kadar oraya gidiyor olmak lazım. Bir. İkincisi, günün sonunda seçsiz sayım sonuçlarını teyit eden bir mekanizma. Yani son kısmı sayım sonuçlarını teyit etmek üzerine kurulu. Ama bizler seçmenler gün içinde orada olmazsak eğer ve gün içinde oy kullanma süreçlerini, sayım süreçlerini takip etmezsek, bu süreçler bilinçli insanlar tarafından takip edilmezse seçsiz de eli mahkum yanlış şekilde oluşturulan veya eksik oluşturulan tutanakların teyidini yapıyor. Dolayısıyla sürecin en önemli parçalarından bir tanesi de müşahitlerin, sandık kurulu görevlilerinin, vatandaşların sandık başına gidip hem oy kullanma süreçlerinde hem de sayım sürecinde orada bulunmaları. Hangi oylar geçerli, hangi oylar geçersiz tartışması yapılırken, insanlar yalnız başına mı oy kullanıyor yoksa birilerinin desteğiyle yönlendirmesiyle mi oy kullanıyor? Bunlar gözlemlenirken, bunun gibi küçük gözüken ama her sandıkta 3 oyun, 4 oyun %1'lere kadar etkileyebileceği durumlarda sandık başında olmamız gerekiyor. İnsanları gönüllü olmaya, sandık kurulu üyesi olmaya teşvik etmemiz gerekiyor. Artık 4-5 gün kaldı ama bu hala mümkün. Yani son gün bile okula gitseniz siyasi partiler orada size müşahit kartları üzerinden görev verebiliyorlar. Bunu kesinlikle atlamamamız lazım. Seçsiz cepte bizim görmediğimiz kısımda çok sağlam bir kontrol mekanizması var. Ama o kontrol mekanizmasının görevini doğru yapabilmesi için sandık başında, Türkiye'nin dört bir yerinde 166 bin sandıkta 166 bin tane bu işe inanan, bu işi nasıl yapılacağını bilen ve doğru yürüdüğünü teyit eden insan olması lazım. Dolayısıyla oy vermek yetmiyor bu seçimde. Oyun ötesine geçmek lazım. Oy vermenin ötesine geçmek lazım ve aktif görev almak lazım. Evet, bunun şeyi de söylemişti. Yani Demokratik İtiraz Hareketi'nden Kerem Avcı Ergun'u da konuk etmiştik 3 Nisan günü. Aynen bu son ana kadar özellikle de bu oy vermek ve öncesinde aktif vatandaş durumunda olan insanların muhakkak son saniyeye kadar bunun demokratik sürecin içinde olması tabii gerektiğini söylemişti. Tabii Ömer Bey, buna bir gerçekten bir damla damla bakmak lazım. Yani herkesin bu süreçte bir damla olması lazım. Bir sandığın başında durmak sanki böyle çok büyük süreçleri etki etmeyecekmiş gibi geliyor ama öyle değil. O sandığın başında siz o damlayı yarattığınız zaman, başka sandığın başında Sina bir damla yarattığı zaman damla damla damla damla sonuca katkı sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla mutlaka bu işin bir parçası olmak lazım ama küçük ama büyük. Son olarak yani oy ve ötesi perspektifinden şöyle çok iyi bir haberimiz var. Eskiden biz bu tutanak teyidini yapmak için fiziksel tutanakları merkezlerde toplardık, skenerlerden geçirirdik vesaire. Ve bunu sadece kendi gönüllülerimizle yapardık. Sayısı 70 binlerdeydi ama yine de sadece kendi gönüllülerimiz yapabilirdi. Bu sefer yazılım ekibimizin inanılmaz katkıları ve uykusuz geceleri sayesinde artık T3'ün bir uygulaması var. Hem Android'de çalışan hem de Apple'da çalışan, iOS'da çalışan bir uygulaması var. Dolayısıyla oy ve ötesi gönüllüsü olsun olmasın, ki bu seçimde sahada oy ve ötesi gönüllüsü olmayacak. Ama sandık gününde görev alsın almasın bütün seçmenler, hatta seçmenimiz olmayan bazen liseden işte çocuklar bizi arıyor, biz ne yapabiliriz abi, daha yaşımız tutmuyor falan diye. Onlar dahi sandık sonuçları sınıfların kapılarına asıldığı noktada, yani oylar sayıldı, sonuç tutanakları sınıfların kapılarına asıldığı noktada T3 tutanak teyit uygulamasını indirip bu tutanakların birer fotoğrafını çekip bize gönderirlerse, ki hakikaten 5 saniye sürüyor, bütün Türkiye'nin dört bir yanından gelen tutanakları bu sefer doğrulayabiliyoruz. Eskiden gönüllerimizden aldığımız fiziksel tutanakların yerine artık gerçekten bütün seçmenler oy ve ötesini bu tutanakların birer kopyasını gönderebiliyor. Bu neden çok önemli? Bazı bölgelere ulaşamıyoruz. Bazı bölgelerde denge kurmak veya gönüllü bulmak daha zor olabiliyor. Bunun bu uygulamayla önüne geçebileceğimizi umuyoruz. Çünkü o bölgelerde de ulaşmakta daha zorlandığımız bölgelerde bir kişi gidip bütün okulun kapısındaki tutanakları çekip bize gönderebilecek. Böylece Türkiye'nin farklı yerlerindeki parçaları birleştirip gerçekten 17 Nisan sabahına, hatta o gecesi değil mi Sinan? O gece evet. O gece büyük olasılıkla geç saatlerde belirlenmiş olur ne kadar yapabildiğimiz. Yayınlanan sonuçların bağımsız bir organizasyon tarafından kontrol edilmiş bir şekilde hayatlarımıza yansımasını garanti altına alabiliriz. Peki Sercan ve Zina, şunu da sorayım. Yani 166 bin civarında sandık olduğu söyleniyor. Hepsi için böyle bir denetim şeyi kurabiliyor muyuz? Yani eğer oraya gidecek gönüllü olursa evet. Tabii biz büyük oranda biz bir organizasyon yapmıyoruz tabii, bir müşahit organizasyonu, ama büyük oranda partilerin buranın doldurduğunu görüyoruz, doldurmaya çalıştığını. Arada boşluklar var. Bu boşlukları da söylediğimiz gibi, eğer tutanağa bir görevi, yani görev alıp oraya gidip bu süreci kontrol ve izleyen gönüllüler, iki bu sonuçların fotoğrafını çekip bize gönderen gönüllüler olursa, o zaman %100'e yaklaşırız diye düşünüyorum ben. Hakikaten o zaman Hülya Küçük arasında söylediği gibi dünyada da çok benzeri olan olmayan bir şey olabilir yani. Tabii. Yani bu sefer bu arada oy ve ötesi dernek olarak sahada yok. Ama bu oy ve ötesi ruhunun veya oy ve ötesi bilgi birikiminin sahada olmadığı anlamına gelmiyor. 166 bin tane sandık var. Bir o kadar da yıllar içinde bu süreci yaşamış, bu süreçle ilgili bilgi almış ve ne kadar önemli olduğunu görmüş insan var şu anda sahada. Bu insanlar çok büyük bir kısmı biliyoruz ki, ama siyasi partiler aracılığından ama başka inisiyatiflerle şu anda sahadalar ve o sandıklara sahip çıkacaklar. Çağrımız daha da fazla insanın gidip gerekirse son gün olsa bile o bir saatlik eğitimden faydalanıp sandığın başında durması, ondan sonra çekip bu tutanakları bizlere göndermesi. Ancak bu şekilde 16 Nisan'ın gecesinde, hepimiz için bu kadar hayati bir seçim olan 16 Nisan'ın gecesinde hepimiz biraz daha rahat uyuyabileceğiz. Hepimiz sonuca doğru giderken öyle veya böyle bu işin bir parçası olduğumuz rahatlığını hissedebileceğiz. O huzur gerçekten çok önemli Ömer Bey. Sonra keşkeler, ama ya şunu da yapsaydık falan demek çok ağır bir duygu. Hiç oralara girmeyelim. Hazır önümüzde imkan var. Harika bir altyapı var. Çok şükür Seçsiz gibi bir, yani bu işi çok iyi bilen insanların içine sinen bir yazılımımız var. Bir sistemimiz var. Oy ve ötesi bu işin nasıl denetleneceğini biliyor. Eğitilmiş on binlerce insan var. Herkesin gerçekten o ekstra adımı atıp biraz daha efor sarf edip iç huzuruyla bu sürecin bir parçası olması lazım. Evet, bir anlamda şeyi de söyleyebiliriz. Bir çeşit yurttaşlık sınavı gibi bir şey oluyor. Yani öyle, demokrasinin evet, biçimsel olarak, üslup olarak da demokrasi kültürünün bir parçası haline alıyor ki bu da çok benzersiz bir deney yani. Doğru. Birazcık da kontekste koymak gerekiyor. Yani sandığı kurmakla, sandığa oy atmakla, saymakla iş bitmiyor. Bunun da farkındayız. Yani işin demokrasi seviyesi olarak baktığınız zaman veya seçimlerin adaleti olarak baktığınız zaman o adillik ilkesinin üzerine çizdiğimiz bir sürü adımı var seçim gününe gelene kadar. Evet. Bunu ayrı bir bağlamda mutlaka konuşmak lazım. Ama en azından son kısmında bizim kontrol edebileceğimiz, bizim müdahil olabileceğimiz ve fark yaratabileceğimiz kısmında hakikaten çok sağlam bir altyapı ve hakikaten inanılabilir sistemler var. Burada bize düşen artık kendimizi mazeretlerden arındırmak, hem kendimizi hem çevremizdeki insanları motive etmek, enerji vermek, umut vermek ve o son kısmında bizim birer damla katkı sağlayabileceğimiz kısmında bu işin bir parçası olmak. Evet, ben bunu yani demin söylerken demokrasi kültürü derken denetim ve kontrol açısından, kesinlikle, teknik açısından değil, onun ötesinde bir katılım. Kesinlikle. Yani bu ruh, işte senin de söylediğin, yani ruh aslında demokrasi kültürünün, kesinlikle, olmazsa olmaz bir unsuru gibi geliyor. Aynen, bu 5. seçim olacak değil mi? Yok, 6. seçim Yalova'yı da sayarsak. Yani bunu çeşitli kereler gördük ve bu dinamiği yaşadık. Bu uygulamayla da, yani mobil telefon uygulamasıyla da bence bir fark yaratacağız. Bu arada ilk defa buradan söylüyoruz. Öyle bir durum var. Daha duyurulmadı. Bugün duyuruluyor. Yani bizi dinleyen ilk defa duyuyor. Ve lütfen istiyoruz, indirin uygulamayı. O gün sandık başına olun, görevli olsanız da olmasanız da fotoğrafları çekip bize yollayın. Biz sağlamasını yapacağız. Hülya'nın söylediği gibi sağlaması yapılabilir bir sistem bu. Bunu yapıp size de bu bilgileri geri sunacağız. Uygulamanın adı neydi abi? Tekrar alalım. T3 tutanak gönder uygulaması. T3 tutanak diye ararsanız hemen çıkıyor birinci olarak sırada. Hem Google, yani Android Google Store'da, hem de Apple Store'da iPhone'lar, iPad'ler için iOS uygulaması olarak. Bu arada Sina oy bölgesindeki teknolojik gelişmeleri henüz doyamadı. Dolayısıyla bir sonraki seçimlerde hologramla eğitimler başlıyor. onun da çalışmalarına şimdiden başladık. Buradan Açık Radyo mikrofonlarından bunu da ilk defa duymuş oldum. Evet, Açık Radyo'nda böyle bir şeyleri ilk duyurma gibi bir onuru ve özelliği olsun. Hologram özellikle ilgi alanlarımızdan bir tanesi. Her türlü desteği vereceğimizden emin olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Peki, çok teşekkür ederiz Sercan Çelebi, Sina Akman ve Hülya Küçükarasa'da. Hülya'cığım çok teşekkürler katkın için. Biz de çok teşekkür ederiz. Ben çok de belki ya, son olarak bir cümleyle katkıda bulunmak isterim. Lütfen. Raporumuza da yazdık. Bizce seçim sürecinin ana öznesi yurttaştır, seçmendir. Özne olduğunun ayrımında olmasını çok önemsiyoruz. Onun vereceği bir karar bütün her şeyi etkiliyor. Yani bir bireyin kararının ne kadar etkili olduğunu biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla bizim çağrımızda gidin sandığa, oyunuzu kullanın, oyunuzun da ardında durun, peşini bırakmayın. Bir özne olduğunuzun farkında olun. Ne güzel. Harika. Aynen, arkasındayız. Evet, burası Açık Yurttaşlık Radyosu. İlklerin radyosu. Evet, bu çağrıya bir de müzik yaptık. Böyle bir kendimiz söyledik. Oy ve ötesi gönüllüleri falan söyledi. Biraz söylerken detone de olmuşuz ama. Ama Sina Akman'ın müzik programcılığı da yaptığınızı buradan bildirelim ki anlamı olsun. Evet, bir hemen burada DJ şeyini alıp, başlığın şapkasını alıp, bir de onu dinleyelim diyorum. Var mı zamanımız, değil mi? Var var. O zaman evet, oy vermeye çağrı bu. Ben çok teşekkür ediyorum Açık Radyo'ya bizi misafir ettiği için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bu şekilde de şarkıyla beraber de bitiriyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Boş ver. Açık Gazete.